hepinize Rotarak Efendi'den iyi akşamlar. Bu şarkıyı bu akşam Dilebos'una gitmiş ve gönüllerinden bir parça sevgiyi o çocuklarla paylaşmış olan sevgili Rotarak arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Evet, bu şarkı sizlere geliyor. Yayınımız demo yayını olduğundan sizlere bu kadar hizmet verebiliyoruz. Eğer beğenilirse başka hizmetlerde görüşmek üzere diler. İyi akşamlar diler. Çocukları gözlerinden, büyükleri ellerinden öperiz. İyi akşamlar.